Igrzyska Komorczaka coraz bliżej. Zapewniliście mi rozrywkę. Tak jak kiedyś pewien młodzieniec ocalił nas przed Piccolo Daimao, tak i teraz może pojawić się inny zbawca. Módlcie się o niego do Kami. Mamy się modlić? Kami nie ma już wśród nas. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 86. Nowy Kami. Poszukam króla Kai. Tu jest. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Królu Kai, możemy porozmawiać? To ja, Goku. Goku. Więc to tak wyglądasz jako Super Saiyanin. Wpadłeś w odwiedziny? Nie słyszałeś, co się dzieje na Ziemi? Teraz rozumiem. Macie problemy z Komórczakiem. Przekaż ziemianom wyrazy współczucia. Ostatnio na waszą planetę spadają same nieszczęścia. Postanowiłem znaleźć Namecjanina, który zostałby nowym Kami i odtworzył smocze kule. Byłoby mi łatwiej, gdybym wiedział, gdzie szukać ich planety. Spróbuję ci pomóc. Na pewno sobie poradzisz. Pan Popo czuje się bardzo samotny. Nudzi mu się samemu w strażnicy. Kto by się nie nudził, a poza tym... Przestań paplać. Próbuję się skupić. To nie pora na wygłupy. Przepraszam, znalazłem. Namecjanie są tam. Dzięki. Doskonale. Energię można wyczuć nawet z dużej odległości. Użyjesz natychmiastowego przeniesienia? Gdzie się tego nauczyłeś? To specjalna technika Yardratian. Przekonałeś ich, żeby cię w nią wtajemniczyli? Przydatna technika, prawda? Ucisz się choć na chwilę. Teraz mnie rozumiesz? Udało się. To na pewno energia na Mecjan. Dzięki, królu Kai. Co to? Wszyscy wyglądają jak Piccolo. Wielki przodku. Kim jesteś? Nazywam się Goku i przybyłem z Ziemi. Wojownik, który nas ocalił i walczył z Frizą na starym Nameku. Niestety, Namek eksplodował. Teraz to Ziemi grozi niebezpieczeństwo. Już wiecie o Komórczaku? Nie znamy szczegółów, ale jego zła energia dotarła do każdego zakątka wszechświata. Szukam nowego Kami. Potrzebujemy Namecjanina, który odtworzyłby smocze kule, dzięki czemu wskrzesilibyśmy ludzi zabitych przez Komórczaka. Czy ktoś z was mógłby udać się ze mną na Ziemię? Na Ziemię? Znam kogoś, kto nadaje się idealnie. Naprawdę? Oj, Dende! Dende? Podejdź tu. To Dende. Przyjaźni się z twoim synem Gohanem i Krillinem. Wciąż powtarza, że tęskni za Ziemią i chciałby znowu spotkać przyjaciół. Wspaniale. Ale czy poradzi sobie z kulami? Dende jest bardzo młody, ale ma zadziwiające zdolności. Na pewno będzie wspaniałym Kami. Tak, to doskonale. Miło cię poznać, Dende. Mnie również. W takim razie lecimy na Ziemię. Teraz? Dzięki. Od tej chwili Dende jest pod moją opieką. Do zobaczenia. Trzymaj się. Nie przynieś nam wstydu, Dende. Mam nadzieję, że na Ziemi zapanuje pokój. Dzięki. Królu Kai, udało się. To nowy ziemski Kami. Do zobaczenia. Właśnie wróciłem z nowego Nameku. Dende? To nasz nowy Kami? Tak. Czy aby na pewno Dende się nadaje? Oczywiście. Poczekaj. Sprowadzę Gohana i Krillina. Mieszkańcy Ziemi, mamy wspaniałą wiadomość. Największy mistrz sportów walki, nasz bohater Herkules, weźmie udział w igrzyskach Komórczaka. Nasz superbohater Herkules. Kto to taki? Mistrz świata w sportach walki. Panie Herkulesie, czy to ostateczna decyzja? Komórczak zmasakrował całą armię. To była zwykła sztuczka. Zwabił żołnierzy na pole minowe, a potem odpalił ładunki. W sportach walki Komórczak jest amatorem. Zmiażdżę tego oszusta jak robaka. Słyszeliście, mieszkańcy Ziemi? Skąd oni wzięli tego idiotę? Goku, jak mogłeś zniknąć bez słowa wyjaśnienia? Spokojnie, Cici. Krillin, Gohan, lecicie ze mną. Sprowadziłem nowego Kami. Pamiętacie Namecjanina Dende? Gohan, Krillin. To naprawdę Dende. Dawno się nie widzieliśmy. Będziesz nowym Kami Ziemi? Tak. Wiedziałem, że daleko zajdziesz. Będziemy się częściej widywać. Dende, naprawdę znasz się na smoczych kulach? Oczywiście, stary Namecjanin powiedział, że Dende ma do nich wyjątkowy talent. Stary Namecjanin? Wielki przodek. Właśnie, wystawił mu wspaniałą opinię. Powinienem skończyć smocze kule w ciągu 100 dni. 100 dni? To potrwa aż tak długo? Już wiem. Gdybyście mieli stare smocze kule oraz model tutejszego smoka, mógłbym odtworzyć je natychmiast. Naprawdę? Stare kule obróciły się w kamień i rozproszyły po świecie. Pan Popo ma model smoka. Wspaniale, jest coraz lepiej. Czy ten smok będzie spełniać 3 życzenia, tak jak namecjański Porunga? Tak. Spraw też, żeby miał moc ziemskiego Shenrona i ożywiał wielu ludzi naraz. Na przykład, żeby przywrócić życie wszystkim zabitym przez Komurczaka. Mogę to zrobić, ale wtedy liczba życzeń zmniejszy się do 2. I to wszystko? Tak. Wspaniale. 2 życzenia wystarczą. Rozumiem. Teraz model smoka. Panie Popo, proszę przynieść model. Proszę, pan Popo go zrobił. Ma wspaniały kształt. Sprawdzimy, czy się uda. Powodzenia. Niczym się nie martw. Rozproszone smocze kule zostały odtworzone. Tak szybko? Niesamowite. Świetna robota. Dende ma imponującą moc. Pożyczę od Bulmy smoczy radar i przyniosę kule. Dobry pomysł. Gohan, trenowałeś dostatecznie długo. Zostań tu z Dende aż do igrzysk Komurczaka, ale nie martw się, wszystko będzie dobrze. Goku, mam jedno pytanie. Słucham. Jesteś bardzo pewny siebie. Czy to dlatego, że odkryłeś słaby punkt Komurczaka? Nie. Wątpię, żeby Komurczak miał słabe punkty. W drogę. Może ty coś wiesz? Goku uważa, że Komurczak jest silniejszy od niego. Dlaczego więc zachowuje się tak beztrosko? Nie mam pojęcia. Tata powiedział, że wszystkiego dowiem się we właściwym czasie. Co takiego? To znaczy, że sytuacja nie jest taka beznadziejna. Goku zawsze był beztroski. Goku, ten android jest niesamowity. Doktor Gero był wyjątkowym draniem, ale nie sposób odmówić mu geniuszu. Bulmo, pożycz mi smoczy radar. Sprowadziłem z Nameku nowego Kami. Wspaniale. Jest w tamtej szufladzie. Całe szczęście działa. Biorę go ze sobą. Poczekaj. Chciałam go wypytać o Trunksa. To naprawdę smocza kula. Mam drugą. Ojcze, jak twój trening? Nasi bohaterowie jeden po drugim odbyli trening w komnacie duszy i czasu. Ale nudy. Dałem im za dużo czasu. Nareszcie skończyłam. Wkrótce zaczynają się igrzyska Komorczaka. Ciekawe, czy Goku znalazł kulę. To siódma i ostatnia. Herkules, jesteśmy z tobą. Komurczak, pożałujesz, że ze mną zadarłeś. Skończysz tak samo jak ten autobus. Dziesięć dni minęło w mgnieniu oka. Za chwilę zacznie się bitwa o Ziemię. Jestem gotowy. Uważaj na siebie, Goku. Nie daj się zabić. Jasne. Gohan nie będzie walczył, prawda? Obiecaj, że nie pozwolisz mu walczyć. Do zobaczenia. To znaczy, że mój syn będzie walczył. Tato, nareszcie. Czas na nas. Gdzie jest Vegeta? Nie mógł się doczekać. Naprawdę? Pewnie chce się dowiedzieć, czy trening przyniósł efekty. Dlaczego jesteście tacy smutni? Denerwujecie się? Zapomnieliśmy o czymś, Goku. Przygotowaliśmy smocze kule, żeby ożywić mnóstwo ludzi jednym życzeniem. Ale przecież nie możemy wskrzesić tych, którzy już raz zginęli, tak jak ja i ty. Przepraszam, powinienem był was uprzedzić. Nie przejmuj się. Po prostu nie damy się zabić. Co takiego? Czeka nas walka z Komurczakiem. Wszystko będzie dobrze. Pospieszcie się. Zbliża się 12. to Yamcha i Tien. Lecimy z wami, choć pewnie nie weźmiemy udziału w turnieju. Doskonale. W drogę. Do otwarcia igrzysk Komurczaka została tylko godzina. Z narażeniem życia będziemy relacjonować dla państwa wydarzenia. Komurczak czeka na początek igrzysk. Czy Komurczak wygra igrzyska? A może zwycięzcą będzie Goku? Walka rozpocznie się już za godzinę. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Walka z Komurczakiem to... Drogi amatorze, Herkules zajmie się tym graniem. Idziesz na pewną śmierć. Nawet ja bym sobie lepiej poradził. W następnym odcinku drużyna Herkulesa. Nie przeszkadzajcie mi, Herlaki.